Het hangt een beetje vanaf of je additief of subtractief. Ik ga jou nu gewoon verlaten, dankjewel. Want ik kan nog even... Famous last words. Famous last words. Oh, ik kom nog meelopen. Ja, famous last words. No Boris, no nation, stop deportation. Zo is dat, dankjewel. Gaan we het redden voor Michael? Ja, hè? Ik hoorde dat we als ze nee zeggen, dan gaan we Den Haag bezetten. Oh, dat vind ik goed. De Tweede Kamer. Ja, en ik heb het wilde plan opgevat om een trekker te kopen. Dat schijnt namelijk te helpen. Dan rijden we gewoon naar binnen, ja. Als je actie voert, dan heb je gewoon betere kans. Soms een mooie glazen pui, hè, de Tweede Kamer. Ja, precies, ja. Dan gaan we naar binnen. En zo'n klimmuur hebben ze, toch? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb er een keer in de hol gezeten, ben ik eruit gesleept. Maar nu gaan we met de trekker naar binnen rijden. Is goed. Hou ik jou. Dag Joke. Zo, nou, dat was nog even Joke Caviar. Die had ook nog even lekker gezongen. Strijdliederenkoor.